نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإنه قد فاز المتقون. دوغو إسلام، بعد يكم حميدي الله جل وعلا لكم تكي صالنا سلام تمميتو محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. كتك خطبة جماعة اليوبيتا تلزنغمزية سؤال العلم لكوا kuitafuta ilmu na kujitahidi katika kuipata ilmu ni moja katika alama na ni moja katika misingi mikuu ya ahli sunnati wal jamaa. Ahli sunnati wal jamaa wanahimiza na kusisitiza watu kujitaalamisha katika dini yao na kuipa ilmu nafasi yake na kuwapa ahlul ilmi nafasi zao. Na pia tukatahadharisha kinyume chake, watu kuipuuza ilmu na watu kuwa mbali na ahlul ilmi, na mtu kusema katika dini ya Allah tabaraka wa taala bila ya ilmu. Yote haya ni katika makosa, kwa sababu haiwezekani mtu akawa daia akawalingania watu bila ya kuwa na ilmu. Uharibifu unaopatikana katika kulingania bila ya ilmu ni mkubwa zaidi kuliko kutengeneza fasadi inayozalikana katika kulingania bila ya ilmu. Fasadi yake ni kubwa zaidi kuliko islah, pamoja na kwamba wenye kufanya hivyo wanaweza wakadai au wao wenyewe wakaona kwamba wanatengeneza, lakini kwa hakika wanaharibu. Na katika ushahidi wa hilo, leo nitazungumzia sifa miongoni mwa sifa walizokuwa nazo makhawarij, ambayo ni kundi miongoni mwa makundi yaliyo kinyume na ahli sunnati wal jamaa. Ili kutilia nguvu suala la ilmu, kutokana na ule uharibifu wanaofanya bila ya ilmu, ndio utafahamu nafasi ya ilmu katika da'wa. Khawarij ni kundi miongoni mwa makundi ya kale yaliyodhihiri mapema kabisa katika umma wa Kiislamu, kwa sababu kudhihiri kwao hasa kama kundi lenye mwelekeo fulani, lenye mabadi, hasa lilidhihiri katika zama za Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, pamoja na kwamba vile viashiria vyake vilianza tangu katika ukhalifa wa khalifa watatu, na kadhalika muasisi wao alianza kudhihiri tangu katika zama za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lakini kuwa kundi sasa ambalo linabeba jina hili lilidhihiri rasmi katika kipindi cha utawala wa Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Watu hawa ni watu wabaya sana katika mujtamaa wa Kiislamu. Kudhihiri kwao ni shar. Kudhihiri kwao ni shari katika umma wa Kiislamu. Kutokana na vile alivyozungumza Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hiyo wewe Muislamu unatakiwa ufahamu au uwafahamu watu wa kundi hili, na uifahamu misingi ya dawa yao, ili ujiepushe nao, ujitahadhari, uchukue tahadhari dhidi yao, usighurike na madhahiri zao na shiarati zao ranana na madai yao ya uongo, ukawaona kwamba wao katika haq na wala hawako katika hilo. Kwa hakika historia ya kundi hili ni ndefu, walkalamu alayhi yatul, maneno yatarefuka, lakini mimi nitatosheka katika hutuba hii kutaja baadhi ya malame na baadhi ya maalim na baadhi ya simat, alama zinazowahusu watu hawa, ili Muislamu achukue hadhar. Nitataja kama wakati utaruhusu takriban alama saba katika alama zao. Moja katika alama za watu hao ni aljur'atu ala alulama. Miongoni mwa alama zao kubwa kabisa, pamoja na ujinga wao katika dini na kuwa wao hawana historia ya ilmu, moja katika alama zao ni kujibebesha ujasiri wa kijinga dhidi ahlul ilmi. Wakachukua nafasi za maulama, wakajitwisha wao, na wao wakajifanya ni maulama bila ya kuwa na historia ya kuwa na ilmu. Ikawa wao sasa ndio wanatoa fatwa, na wamewaweka wanawachuoni pembeni kwa tuhuma tu kwamba hawa wanawachuoni ni vibaraka, wanawachuoni wanaficha haki, wanawachuoni waoga. Wao ndio mashujaa ambao wanaweza kuzungumza haki. Kwa moja katika alama zao ni aljur'a ala alulama bal ala rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, bali wana ujasiri mpaka kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kiongozi wao Dhul Khuwaisrat al-Yamani au At-Tamimi, siku moja Mtume sallallahu alayhi wasallam alipokuja ghanima, Mtume sallallahu alayhi wasallam akaigawa ghanima ile, ngawira ile, akaigawa baina ya Waislamu, lakini akawapa wale muallafat qulubuhum, hakuwapa wale sanadidi Quraysh hakuwapa Makuraish. Akasimama mmoja katika wao akamwambia, i'dil ya Muhammad, fanya uadilifu ewe Muhammad. Yastadrik an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam lijahli, ikawa anamfanya istidrak na kumkosoa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Mtume sallallahu alayhi wa sallam akamuuliza, faman ya'dil, nani atakayefanya uadilifu ikiwa mimi sitafanya uadilifu? Ikiwa mimi sikufanya uadilifu, ni nani atakayefanya uadilifu katika umma huu? Kwa hiyo mzizi ulianzia hapo, na mtume sallallahu alaihi wasallam akatabiri akasema, yakhruju min dhi'i hadha qaumun, watatokea kwenye kizazi cha mtu huyu jamaa watu ambao mtazidharau sala zenu kwenye sala zao, saumu zenu kwenye saumu zao, yaqrauna alquran la yujawizu taraqiyahu, hawa wataisoma Qur'an haitavuka mitulinga vifua vyao. Hawajui Qur'an, dalalatul ayat hawajui. Yanziluna ayatul kufari ala almu'minin, wanaziteremsha aya za makafiri dhidi ya waislamu wenzao, kwa sababu hawafahamu kitu, la yafqahun. Kwa hiyo wana jur'a, na haya tunayaona leo katika ulimwengu wa Kiislamu. Anaweza akajitokeza mtu tu, pingine historia yake ni injinia, pingine historia yake alikuwa kadha, hana taaluki yoyote na mafungamano yoyote na ilmu ya dini, akanyanyuliwa na mafawariji akawekwa juu kabisa katika daraja ya maulama, na wale maulama wote wakaporomoshwa. Haya tumeyaona kwa kina Usama bin Laden, akavishwa kilemba kikubwa, akajaliwa ni alim min ulamai al-umma, na yeye hajasoma dini. Wakaporomoshwa maulama kama kina Ibn Baz, wakina Al-Fawzan, kina Ibn Uthaymeen, kina Albani, wote hawa waoga. Huyu ndiye mwenyewe sawasawa, huyu akapewa daraja ya juu, yeye ndiye anatoa fatwa, yeye ndiye mwenye amri ya kila kitu. Haya ni makosa. Na mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam amelitabiri hili, inna Allah la yaqbidhu al-ilma intizaa yantazi'uhu min al-ibad, Allah tabaraka wa ta'ala haiondoshi ilmu kwa kuinyakua, ikawa yantazi'u min suduri al-ibad, akawa anainyakua ilmu ile kutoka kwenye vifua vya waja, walakin yaqbidhu al-ilma biqabdhi al-ulama, Allah anaiondosha ilmu kwa kuondosha maulama, hatta idha lam yubqi aliman, mpaka ikifikia sasa hakubakishwa mwana wa chuoni yoyote, ittakhadha an-nasu ru'usan juhala, watu watawafanya viongozi watu wajinga, fasu'ilu, wataulizwa wajinga hao, fa aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu, wakaanza kutoa fatwa bila ya ilmu, wakapotea na wakawapoteza watu. Sasa hawa maulama wako, lakini wanawateremsha na kuwaporomosha na wakaweka badala yao watu ambao ni juhali. Innama al-ilmu bit-ta'allum, ilmu ni kwa kusoma, si kwa hamasa. Kwa hiyo moja katika alama zao ni kwanza, wana al-jur'a ala al-ulama, na hakuna mwanawachuoni watakemridhia isipokuwa yule ambaye ataridhika na mawakifu zao. Kadhalika min alamatihim wa min sifatihim idhharu shay'in min al-haqq litawassul ila al-batil, ni kudhihirisha kitu katika haki ili waweze kufikia kwenye batili yao. Fayudhhiruna al-islah, utawaona dhahiri wanadhihirisha kama vile watakutengeneza. Wal-mutalaba bitahkimi shari'ati Allah, na kutaka kuihukumu kwa sheria ya Allah tabaraka wa ta'ala. Litawassalu bidhalika ila hamli silah, ili waweze kufikia katika hilo kwenye kubeba silaha. Hii ni moja pia katika alama zao. Wanakuja na shiar miongoni mwa shaairi za dini. Makhawariji kwanza walipodhihiri katika zama kabla ya zama za Ali, walimtia makosa Uthmani radhiallahu anhu, ikapelekea kumuua Uthman. Katika zama za Ali wakadhihirisha kwamba wao watakayohukumiwa sheria ya Allah kwa kitabu, inal hukmu illa lillah, na kwa hilo wakamtia makosa Ali bin Abi Talib. Na kwa sababu hiyo ikapelekea kuuawa Ali bin Abi Talib, wakamuua. Kwamba sisi hatutaki isipokuwa kitabu. Wakashikilia kipengele cha aya hii tu, inil hukmu illa lillah. Hakuna hukumu isipokuwa ni Allah tabaraka wa taala. Leo wamedhihiri kwa shiari ya jihad fi sabilillah, wakaishika hii, lakini lengo lao ni kutaka kuua watu bila hatia. Hili ndio lengo lao kubwa kabisa, na sio jihadi kwa ajili ya ilaa kalimatillah, kwa ajili ya kunyanyua neno la Allah tabaraka wa taala na Uislamu utawale duniani. Wanajua wao hawana uwezo wa kufanya hivyo, uwezo wao katika hilo ni mdogo, hawana maarifa ya kusimamisha sheria ya Allah, hata kama hiyo sheria wataweza kuisimamisha kwa mabavu yao, na hawawezi katika hilo kwa sababu hakuna salahi ya kulubu kwa wao. Sasa hawawezi kusimamisha, na hata kama wataweza, hawana wanawachuoni wa kuwasimamishia sheria ya Allah tabaraka wa taala. Hawajui kitabu, hawajui sunna muhkama, hawajui. Kwa hiyo wanatumia shiari ya jihad fi sabilillah zura wa kadhiba, kwa uongo. Lengo lao ni kutaka kuwaua watu na kuwatia Waislamu katika dhiki na kuwatia Waislamu katika matatizo, na haya tunayashuhudia katika ulimwengu. Sehemu ngapi zimetangazwa jihadi fi sabilillah, hatima yake madhara yakawarudia Waislamu wanyonge wasio na hatia. Fasallata Allahu ala almuslimin alkafirin, Allah akawasaliti Waislamu na makafiri, ikawa makafiri wanawaua Waislamu. Yukatiluna rijalahum wayasbuna nisaahum, ikawa makafiri sasa wanawaua wanaume wa Kiislamu na wanawateka wanawake wa Kiislamu na kuwanajisi na kupora mali zao. Haya katika ulimwengu yameshuhudiwa ghaira marra. Likitoka jambo hili katika mji huu na hama katika mji huu, likitoka kwenye mji huu na ingia kwenye mji huu, haya ni mambo yanashuhudiwa na yanaendelea. Ni nini dhima au ni nani atakayebeba dhima ya sampuli hii? Leo ukisikia habari za Afrika ya Kati, ni mambo ambayo yanda bihi aljabin, namna Waislamu wanavyoteswa. Lakini ni wajinga wachache, kwa tamaa zao za kidunia na kupenda kwao madaraka, wamepambana wakaipindua serikali. Alafu wale Waislamu wachache wakaanza kuwaua makafiri na kuwashambulia na kupora mali zao, makafiri na wao wakasimama dhidi ya Waislamu. Madha yahsulu leo? Kitu gani ambacho kinatokea leo? Waislamu matokeo yake wanauawa. Niliwahi kuzungumza siku moja, kuna mtu ameuawa akakatwakatwa vipande akapikwa na watu wakamla, hapo Afrika ya Kati, Muislamu. Misikiti yavunjwa, mpaka baadhi ya vyombo vya habari vinaripoti kwamba baadhi ya misikiti imebadilishwa kuwa madanguro na baa. Waislamu wamekimbia na wengine wameuawa, na majeshi ya kikafiri yanayokwenda kulinda amani yanakuwako dhidi ya Waislamu na wanashirikiana na makafiri kuwaua Waislamu. Lakini nani amesababisha haya? Mahawarij. Khawarij, sharru qatla tahta adimi ssama, na'udhu billahi min sharrihim. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، معشر المسلمين، احذروا من الخوارج فإنهم شر قتلى تحت أديم السماء كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. نبزانغو إسلام، تحذرين فتنة ما خوارج. ما خوارج نوت وبايا نمتون صلى الله عليه وسلم ما وابا وصف بايا. كتك رواية حديث لبكي الإمام الترمذي كتوك وأبو أمامة، أبو أمامة أنا لزيه قم بمسكي أنتم صلى الله عليه وسلم كي لزيه بسم خوارج زيد يا مرسابة أنتم صلى الله عليه وسلم كي سيما قم بواو نكلاب النار مبوا ومتوني. ما خوارج نكلاب النار مبوا ومتوني. تنان شر قتلى تحت أديم السماء، watu waovu kabisa wanauliwa chini ya mbingu. Hii ni makhawariji katika watu wenye kujinasibisha na Uislamu. Katika wale wenye kujinasibisha na Uislamu, watu waovu zaidi wanaokufa na kufa au wanauawa ni makhawariji. Wanakufa vibaya kabisa mbele ya Allah tabaraka wa taala, kwa sababu shari yao kwa Uislamu ni kubwa na kuwepo mbali kwao na dini ya Allah kuko wazi. Lakini kwa kuwa wajinga wako wengi, wanadanganyika na shiarat na maneno na hamasa ambazo hazijengeki katika misingi ya ilmu. Hakuna takdiru almasalihi walmafasid katika da'wa yao, hakuna masala ya kuzingatia kwamba kuna maslahi na mafsad. Na watazingatia vipi hilo na wao Mtume صلى الله عليه وسلم amewasifu kwamba ni sufahaul hudathaul asnan, sufahaul ahlam, ni watoto wadogo wenye wapumbavu wa akili kwa sababu hawana ilmu. Hudathaul asnan, sufahaul ahlam. Kwa hiyo katika mambo au katika maneno na katika moja ya alama zao ni kudhihirisha kitu katika haki ili wafikie kwenye batil. Humu mwetu wanadhihirisha kwamba jihadi fi sabilillah, jihadi fi sabilillah, na wanapinga ilmu. Watu wakikaa kusoma wanapinga, utasoma mpaka lini? Hii ni moja pia katika alama yao. Hii ni alama ya tatu, zuhduhum fil ilm wal ulama, ni zuhdi yao katika ilmu na maulama. Hawataki kusoma kwa madai kwamba utasoma wewe mpaka lini, tushajua sasa, tukafanye kazi sasa. Na moja katika alama katika mambo wanayozungumza, wasema wewe utakwenda msikitini utakwenda kusoma, alafu utoka pale upana daladala wakawa na mwanamke. Sasa yale yote uliyosoma uyafuta pale. Tayibu, nyinyi mnaishi wapi? Na hiyo mihadhara mnayoifanya na hao watu mlionao wanaishi katika mjitamaa gani? Mbona hamtoki? Mbona bado mmo? Tawaona hao kina Abu Ismaili Mtanzania wanazungumza wakazunguka huku na kule, hawaendi kwenda kupigana hiyo jihadi fi sabilillah, bado wanazunguka humu humu tu katika mjitamaa ule ule ambao wao walitia makosa nao, na wao wamo humo humo, hawatoki wakenda wakapigana hiyo jihadi fi sabilillah. Ina maana kwamba wao hawataki shahada, hawataki janna, hawataki pepo. Kadhabun, lakini lengo lao ni kufanya zuhd na kuikimbia ilmu. Alafu wanapozungumza sasa, kuzungumza bila ilmu, wakazikosea aya kuzisoma tilawa na maana, kuzisoma na kadhalika maana, wanakosea, wanakosea maneno ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hawajui. Tashangaa kwamba sasa kama mathalan watapewa dola, basi watahukumu vipi kwa kitabu cha Allah tabaraka wa taala? Kwa hiyo wana zuhudi katika ilmu, hawataki ilmu. Na wala msidanganywe kwamba huko watu wakawa wasomesha Bukhari. Nani anayesomesha Bukhari? Nani aliyena uwezo wa kusomesha sahihi Bukhari katika wao? Leteni historia zao kwamba wamesoma wapi. Ana kufungua kitabu, kila mtu ameza, watu wakatembea na mirundo ya vitabu, ni kudanganyana tu. Ni nani katika wao alim muassal hapa Tanzania kwamba huyu ndio alim wao? يعلم كتاب الله ويفقه ويعلم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم أنا جوا سنة زمتومي صلى الله عليه وسلم أنا يزا كميز كتفوتيشة صحيحي نسقيم هكونا تسديني تكون نبيل علم دين هايوزي كون نبيل علم كون لزيمة واتو وصوم ديني الله تبارك وتعالى لكن إذا كيبجا قواه فيتا ديني ونوازوية واتو وسيصومي na wanawaambia mkisoma mtabomoka ukisoma tu utaharibika kwa sababu wajua kwamba ilmu ni nur innal ilma nurun ilmu ni nur sasa wao wanawaambia watu ukisoma kwenye hiyo nur utaharibika baki katika ujinga ambao ni dhulumat baadhiha fauka baad hatuje waona watu wajinga kama hawa jambo ambalo Uislamu inahimiza na kuwasitiza watu wakimbilia kwenye nuru hiyo wao yasuduna nnas an hadha an-nur wala wazuia watu kwenye nuru hii wabaki kwenye ujinga wao ili waweze kuodanganya vizuri kama khawariji ni watu waovu pamoja katika alama zao ni kwamba wao wanapinga ilmu kusoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala wana aljahlu bilkitabi wasunna wasu'u alfahmi limaanihima كما قال صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن يحسبون أنهم أنه لهم وهو عليهم حديث رواه مسلم رحمه الله تعالى كتك صحيحك حديث نمباري ألف موجة نستين ستة أنا سيما متوم صلى الله عليه وسلم ونسوم قرآن وكذلك ونذنيك وما قرآني نهو جياو كم بقرآني نوبي جواو utamwona mtu asoma aya asoma hadithi utadhani anadhania kwamba ndio anatoa ushahidi wa kutilia nguvu aliyokuwa nalo kumbe aya na hadithi yampiga yeye mwenyewe kwa sababu ya jahili waliokuwa nayo yahsabuna yaqrauna alqur'ana wayahsabuna annahu lahum wa huwa alaihim wanaisoma qur'an na wanadhania kwamba ni kwa ajili yao wao kumbe qur'an iko dhidi yao Qur'ani inawahimiza wasome vile akizungumza Qur'ani amwambia soma nenda katafuta ilmu kutokana na ujinga aliyokuwa nao anapozitaja aya na hadithi za jihadi fi sabilillah yamwambia wewe jizuie si mahala pake hizo hadithi ziko dhidi yako jihadi unatakiwa kwanza upambane na nafsi yako kadhalika katika alama zao istibahatu dima'il muslimin istibahatu dima'i muslimin ni kuhalalisha damu za waislamu wastihlali a'radihim wastihlalu a'radihim na kuhalalisha heshima za waislamu na mali zao amwalihim kama anavyosema mtume sallallahu alaihi wasallam yaqtuluna ahla alislami wayad'una ahla alawthan miongoni mwa alama zao wanawaua waislamu na wanawaacha wenye kuabudu mizimu hivyo ndivyo ilivyokuwa huko nyuma katika zama za Ali ibn Abi Talib makhawariji kukutana nao wakikuuliza wewe kuna interview pale utaulizwa wewe ukifahamika kwamba wewe muislamu huponi ikidhihirika kwamba wewe ni majusi wewe yahudi wewe mnasara ambao pita nenda zako muislamu wanamuua wakamuua Abdullah ibn Khabbab na wengineo katika waislamu hivi leo utawasikia baadhi yao wakisema sisi tuanze na hawa wanafiki sisi tuanze na hawa murtadun wanawapiga waislamu wenzao kwa madai ya kwamba ni wanafiki swali linakuja mtume sallallahu alaihi wasallam aliishi na wanafiki katika mji wa Madina kina Ubay Abdullah ibn Ubay ibn Salul mbona hakuwaua na watu wanafahamika kwamba huyu mnafiki لماذا لم يقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم ولين امتمعك وهو وهو مبتلاتكم منافق يواوا تجاليا منافق كوالي نفاق اعتقادي وما هو منافق كوالي كوالي وكي اعتقادي اعتقادياك أنا ذيرشا وإسلام أنا فيتشا وكفير تجاليا دوا هذو يهو مبتلاتك كتابة الله كما منافق يواوا Lakini haya yametokea huko Mombasa walikuwa kuwafuata mtu baada ya mtu katika majumba yao. Yeyote anayewapinga wao, aliyekuwa dhidi na wao, basi watampiga. Walimpiga bwana mmoja katika maduati kule, waweza kumuua. Na mmoja walimuua. Wakati kipigwa huyo mmoja aliyejeruhiwa, mwingine walimuua. Sasa nini kosa lao? Wanafiki, hamuwaoni makafiri? Kama ikiwa kweli wapigana jihadi, na si kafiri chapita zenyewe hakina shughuli yoyote, wapo wenye kupanga mambo, kwa nini muwafiki hao? Lakini ndio ile ile, kwa sababu itakuthibiti kwa wao kalima ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba yaktuluna ahla alislami wa yadauna ahla alawthan. Kwa hiyo hawana namna ya kukwepa, ni lazima iwe hivyo. Mara ngapi sisi watutisha na uongo wao, watutisha tutakuua, tutakufanya hivi. Sisi tunasema kul lan yusibana illa ma kataba Allahu lana huwa maulana. Hakuna anaweza kutusibu sisi isipokuwa lile ambalo ametuandikia sisi Mola wetu. Yeye ndiye mtetezi wetu subhanahu wa ta'ala. Mutu bighaydhikum, mutu kamada. Kufeni kwa chuki, kufeni kwa mifundo, lakini mfahamu kwamba antum kilabun nar. Mbwa wa motoni, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yaktuluna ahla al-islam wa yad'una ahla al-awthan. Hii ni moja katika shiari zao. Wengine hata hawaswali wala mirungi wakubwa. Atamwambia hawa mashao, hawa nafiki hawa. Hawa kuwa tu. Hawa kuchinja tu. Hawa ni makhawariji. Fahamuni, hawa ni makhawariji. Na haya yote wanayachukua kupitia kaseti za Abu Dirogo. Wanazitawanya kwa watu. Ndani yake kuna takfiru ni muslimini, kuwakufurisha Waislamu na kuhalalisha damu zao na kuwadanganya wajinga, wakiwahimiza kwamba jihadi, jihadi. Nani Somalia jihadi? Uongo mtupu. Wao wako humo mjini watembea. Kwa hiyo tahadharini ndugu zangu katika imani, si kila anayezungumza kwa hamasa katika dini basi yuko katika sawabu. Isomeni dini yenu, mtamfahamu ni nani anazungumza kwa haki na ni nani anazungumza kwa batil. Sasa hivi sasa Mombasa imekuwa haikaliki, ni chungu, kwa sababu inaofanywa na wao. Wengine washafikiria kuhama Tanzania, nitapata nyumba huko, nitapata hiki. Wafikiria kuhama kwa sababu ni jambo lilofanywa na wachache. Hawawezi kuigusa serikali, hawawezi kusimamisha daula, kama tutakavyoona katika alama zao wanazotaja Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hiyo wanafanya mambo ambayo madhara yake yanarudi kwa Waislamu. Sasa wanafanya mafujo, umempiga huyu, umelipua pale, umeua makafiri 200 pamoja na Waislamu, umezungumza hivi kwamba yule Kibaki ukikamata chinja, sijui Raila ukikamata chinja, nani sijui Kenyatta ukimkamata mchinje. Maneno ya kipumbavu, maneno ya kitoto. Sasa wewe unasema kamchinje kama waweza. Matokeo yake sema mapolisi waingia msikitini, wapiga watu risasi. Oh, katiba hairuhusu. Katiba ya nchi, katiba ya nini? Sikafiri, sikio kikafiri hii. Mbona mza katiba? Sema kitabu hakiruhusu. Baada ya kufanya hayo wanayofanya, makafiri sasa waingia misikitini na mabunduki na wapiga watu. Na watu wafa. Eti wanasimama sasa kwenye katiba ya Kenya, hii hairuhusu. Katiba ipi? Wewe kwani unafuata katiba? Wewe unafuata kitabu, sasa unazungumza katiba ya nini? Si na hawa leo wao si kwenye jihadi? Si wenda peponi, sasa wanalamika nini? Si ushangilie. Wengine hao wakakimbia, washika njia wenda zao. Sasa serikali ya Kenya ikaanza kufuatilia mmoja baada ya mwingine, nyumba hadi nyumba. Imekuwa ni dhiki kwa Waislamu sasa. Tabu. Wao wajificha, wafaa vikaptula. Mtu ajionyesha katika shiari ya kikafiri ili asije kaonekana kwamba yeye ni mtu wa jihad. Waogopa nini? Sasa haya mambo yatakwenda mpaka watu wataacha kuswali. Wenye ndevu watanyua ndevu zao, wenye kanzu watazivua, wale walikuwa wakivaa nusu saki wataburuta, wale walikuwa katika halaka za elimu watatoka. Ndio shari inayopatikana kupitia makhawarij. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika mambo anayotaja kwao, nitafupisha, nitamaliza jambo la mwisho. Moja katika mambo hayo ni khudhlanullahi lahum wa annahu yubtilu kaidahum wa yaqta'u dabirahum fala yuqimu lahum dawla wala yakunu lahum izzu wala sultan. Pamoja na vituko vyote na vibweka vyote wanavyofanya kwa katika umma na kudai kwamba wapigana jihadi wakawasha moto mahali mbali mbali, lakini Allah subhanahu wa ta'ala kila siku na kila mahali atawanyima nusra. Hawapati nusra, hawatapata nusra, hawataipata kwa maneno ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na atabatilisha Allah tabaraka wa ta'ala vitimbi vyao na huikata mizizi yao. Hawasimamishi daula wala hawapi izi wala sultani. Hutawahi kusikia katika historia yako yote kuna daula ya makhawariji imesimama ikahukumu kwa uadilifu na ikaendelea hivyo. Soma historia, pamoja na vituko vyote walivyofanya katika historia. Soma katika zama za sasa, vituko vyote vilivyofanywa na kina Usama bin Laden, hutopata hata kijiji cha ujamaa kwamba wana daula, daula iliyosimama sawa sawa katika ulimwengu linaweza kuuhami Uislamu. Kwao halipo hilo. Allah tabaraka wa ta'ala yakhdhuluhum. Kwa miongoni mwa alama zao ni khudhlanullahi lahum, Allah kuwanyima wao nusra. Imepokea watu kwa Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam qala yansha'u nash'a yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqiyahum kullama kharaja quti'. قال ابن عمر رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلما خرج قطع كلما خرج قطع أكثر من 20 مرة حتى يخرج في عراضه مع الدجال. الحديث أخرجه ابن ماجه وهو صحيح. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما نسمع nimemsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam asema watachimbuka vijana, litachimbuka kundi la watu, kundi ambalo litakuwa nasoma Qur'ani lakini hawaifahamu, kila linapojitokeza la katwa, kullama kharaja qutya, kila linapochipuka la katwa, haliwezi kusimama. Anasema Ibn Umar radhiyallahu anhuma nimemsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema kullama kharaja qutya أكثر من 20 مرة. أنا سمع كيلا نبكو ونشموزا لنكاتوا لكتبوك هذي كما في لونا كنا متمايني واتوا كنا لابدا كبيتي أسامة بن لادن نكون دلاك للقايدة Uislamu utapata nguvu, makafiri wataogopa, itakuwa hivi, kutakuwa na hizi wakatwa. Matokeo yake udhalili unarudi kwa upande wao. Asema zaidi ya mara 20 na wa mwisho wao, kundi lao la mwisho kabisa litakuja kuungana na Dajjali. Watakao muunga mkono Dajjali ni makhawarij. Hatta yakhruja fi iradihim jamaa ad-Dajjal. Kwani watu wao usighurike na kauli zao na maneno yao. Jihadi, jihadi, mtu yuko mtaani anakula vitumbua, jihadi gani? Usighurike na wao. Au watu wakajitenga katika vijiji huko mbali ndani ya daula, aanzisha daula kwamba huu ni hii daula. Sasa watakwenda miaka 10, 12, 15 watakatwa. Allah yakhdhuluhum. Usije ukaona kwamba ni maskhara, ni khudhlanullahi ta'ala lahum, ni kwamba Allah ameamua kuwanyima nusra, hawataweza kupata nusra, lakini madhara yatarudi kwa Uislamu. Kwa nasalu Allah al-Karim bimannihi alla yusallitana bima fa'ala as-sufaha'u minna. Allahumma inna nas'aluka alla tusallit alayna man la yakhafuka fina wa la yarhamna. Allahumma la tu'akhidhna bidhunubina ولا تهلكنا بذنوبنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم اكفنا شرهم، اللهم اكفنا شرهم. اللهم من أراد بنا سوءا فأشغله في نفسه، اللهم من أراد بنا سوءا فأشغله في نفسه يا رب العالمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصرهم على عدوهم وعدوك، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم إنهم لا يعجزونك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قوموا إلى صلاتكم. No.